Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 18 marca 2011. Jan Iwanik o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet. W wolnym społeczeństwie system cenowy służy do przesyłania sygnałów pomiędzy nieznającymi się osobiście ludźmi. Każda ingerencja w ten społeczny system nerwowy osłabia jakąś ludzką działalność. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał właśnie orzeczenie zakazujące ubezpieczycielom wykorzystywania informacji o płci ubezpieczonego do wyceny ryzyka. Podstawą orzeczenia stanowi zasada o konieczności zachowania równości pomiędzy kobietami a mężczyznami w każdym aspekcie życia. Wyrok narusza wolność ustalania warunków kontraktów pomiędzy ludźmi i dlatego jest niesprawiedliwy. Ponieważ wyrok wytacza także spontaniczny system cenowy na rynku ryzyka, będzie on mieć niekorzystny wpływ na zarządzanie ryzykiem w społeczeństwie. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą oczekiwać nieznacznego pogorszenia się jakości usług lub wzrostu cen. Najlepszą odpowiedzią na zmianę cen ubezpieczeń jest przemyślenie własnych ryzykownych działań, takich jak prowadzenie samochodu czy podróżowanie i ewentualne ich ograniczenie lub zintensyfikowanie. Przykładowo młodzi mężczyźni są średnio znacznie gorszymi kierowcami niż młode kobiety, dlatego ich składki ubezpieczeniowe są wyższe. Ta różnica pełni ważną funkcję społeczną, ogranicza bowiem liczbę młodych mężczyzn prowadzących samochody, a więc niebezpiecznych kierowców. Wyrok Trybunału sprawi, że ceny dla obu płci się wyrównają. Młodzi mężczyźni mogą więc zastanowić się nad wcześniejszym zakupem samochodu, a młode kobiety mogą poczekać z tym dłużej. Pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych mogą się spodziewać mniejszej satysfakcji z pracy, ponieważ niektóre naturalne i spontaniczne sposoby taryfikacji staną zastąpione postanowieniami dyrektywy. Ich firmy są częścią systemu nerwowego społeczeństwa i ulegną osłabieniu. Z tego powodu należy wykazać dodatkową ostrożność przy rozpoczynaniu nowych projektów i wprowadzaniu innych zmian. Osoby zainteresowane tym, dlaczego zapadają podobne wyroki, zachęcam do przeczytania przemówienia Johna Galta. Natomiast pozostałych przestrzegam, aby przechodząc przez ulicę, bardziej uważali na pędzące samochody prowadzone przez młodych mężczyzn. Czytał Szymon Chrupczalski.